إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu si waat ci sunu dars fiq bi ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala, te ñu koy amal àllarba gu jot ci ngoon ci sun téere boobu di charh addurus al muhima li ammati l umma. Mu mel ni ñi ngi woon ci arkanu solah, muy ponki julli. Sunu bind bi eweesu gisoon nañ ñaari ponk ci ponk julli yi nga xam ni fukk la ak ñent, comme ni ko borom téere bi indee. Ñaari ponk yooyu moo nekkoon, benn bi di alqiyaamu maa alqudra, taxaw te fekk am nga kattani taxaw. Ñaareel ba takbiratul ihram, kabbar kabbaru armal. Bu ko defee dañuy daal di jàll nag ca ñetteelu ponk ba. Borom téere bi mu ne arruknu thalith, ñetteelu ponk bi, qiraatul fatiha, mooy jàng fatiha. Wa hiya a'zamu suratin fi lqur'an, mu ne te mooy saar wi gën a mag ci alqur'an. Wa qiraatuha ruknun fi kulli salatin, mu ne jàng ko nag ponk la ci julli bu nekk. Bal fi kulli rak'atin, mu ne waaye sax ci rakka bu nekk ponk la ca. Min rakaati sola, ci rakka julli yi. Mu ne looloo tax nag moom fatiha moomee. Sunu boroom daal di koy farataal ci jaam yi, ñu war koo jàng bés bu ne ci bëccëg yëg guddi yi, lu tollook fukki yoon ak juróom ñaar. Mu ne loolu dafay wone màggaay ak reyaayu saar woowee. Mu ne bokk na ci li wone ngëneelu saar bi ak reyaayam mooy noonee nga xam ne noonu la rotee ca xadis boobee di xadisi abi hurayra ca muslim, muy xadisu qudsi. Foofee sunu borom tabaraka wa taala daal di koy tuddee julli. Sunu borom ne qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni, seddoo naa julli maak sama jàmm bi ci digg bi, maanaam fatiha. Gis nga ma nga kon tuddee nañ ko foofee julli. Sunu borom ne wali abdi ma saal, ñen la sama jàmm bi la mu ñaan la mu laaj. Fa iza qaala al abdu, mu ne sama jàmm bi bu waxee ci biir julleem alhamdulillahi rabbil alamin, su jàngee aaya boobee qaala allahu taala xamidani abdi, sunu borom daal di koy tontu daal ne sama jàmm bi de sant na ma. Wa iza qaala arrahmaani rrahim, jàmm bi bu waxee arrahmaani rrahim qaala allahu taala athna alayya abdi, sunu borom daal ne sama jàmm bi de daal dina may tagg, maanaam cant gam ma cant daal dina koy baamtu. Athana huwa takraaru alhamd kama qaala ahlu lilm, ma ngoog thana moom mooy baamtu li nga xam ni mooy xamd gi, comme ni ko borom xam-xam yi di waxee. Wa iza qaala maliki yowmi ddin, mu ne su waxee maliki yowmi ddin qaala majjadani abdi, sunu borom daal ne sama jàmbi da daal dina may màggal, daal dina may kañ, ma ngoog. Fa iza qaala iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, jàmbi nag bu waxee iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala haada bayni wa bayna abdi wali abdi ma saal, sunu borom ne loolee nag sama diggante la man ak sama jàmbi. Magook ndax xam nga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin loolu ak kóllëre la, pacte la boo xamante ni yaa ngi koy beesalaat sa digganteeg sa borom. Pacte boobu la muy tekki mooy du ma jaamu kenn ku dul yow, du ma dimbaniku ci kenn ku dul yow. Ma ngoog fàttalikul ba ngay dugg ci julli gi yaa ngi ne woon allahu akbar. kon yow jambi gorgolul ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goge nek ci bir fatiha nga xamni bes bu jot da ko tari fukki yon ak jurom ñaar ci julli yi nga xamni ay farata la bokul ak nafila yi mangok way ngal la gorgolul ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goge nga deggal ko ci sa pass pass ngal la gorgolul nga deggal ko ci say kaddu ngal la gorgolul nga deggal ko ci say jëf nan ngay waxe iyyaka na'budu yow dongu lay jamu wa iyyaka nasta'in ta ci yow dongu lay dimbaniku wolbeetiku di wat ci kenen ko dul yalla nan ngay waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wolbeetiku di jebalul kenen ko dul yalla te jebalu di jamu yalla nan ngay waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di ñaan kenen ko dul yalla te ñaan di jaamu yalla nan ngay waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngay yaakar kenen ko dul yalla te yaakar di jaamu yalla kon dafa melni yaangi kolerante ak borom bi legi siñante mom goge pacte gu reuy nga daadi wëlbeetiku genn ci julli gi daadi xotti kolere goge ci sa wax ci waat bi ngay waat ci kenen ko dul yalla ci ñaan bi ngay ñaan ci kenen ko dul yalla daadi xotti kolere goge ci sa xol ci wakirlu bi ngay wakirlu ci kenen ko dul yalla ci xetteliku bi ngay xetteliku ci kenen ko dul yalla daadi xotti kolere goge ci say jëf ci jébalu bi ngay jébalul kenen ko dul yalla bayil xel kon maanaawu li ngay wax surtout nak li nga xamanteni ni mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom ne wali abdi ma sa'al kon nak ñel na sama jambi lamu ñaan lamu laaj hadith ba continue mu ne fa iza qala ihdina sirata al-mustaqim suwahi ihdina sirata al-mustaqim mangok sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin qala muneko hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al lole de sama jamako mom te ñel na sama jambi luma ñaan mune werna bawo ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamni bukhari ak muslim gene nañ ko ñu jele ko ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu mune yonante bi neena la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amul julli ñeel ki nga xamni jangut fatihatul kitab ci jullem koku amul julli ku julli te jango fatiha yow amo julli kon dalila ngi nonu tektal ngi nonu buy wone na fatiha ponku la ci bir julli mango kuko bayyi ci sa bir julli amo julli ndax ponku lol lay tekki mom fatiha nak bari na ay tour mango tude nañ ko umul qur'an mango ndey alqur'an ndax lan ndax ñune mom fatiha dafa teunk li nga xamni mom la alqur'an faram facce mango bir fatiha nak borom tere mu ne ay njangal yu reey ñi ngi ci mu ne lolu motax ñu sakku ci julit bi mu setantal njangum alquran mango waye mu setantal rawatina fatiha gi muy tari ci bir jullem mango sunu borom waxatul sax jangaleen alquran waye sax setantal len njang mi ci bopam la wax afala yatadabbaruna alquran khana duñu setantal li nga xamni moy alquran mune ananaka sar wi nga xamanteni ni julit bi mi ngi koy jang di ko répéter ci journem ci julli faratam lu tolok fukki yon ay jurom ñaar mangok mune xolal masalan waajo xamanteni ni xolal waajo nga xamanteni ni dundu na ci dundum 70 ans mune koko bu fekke ba mu nekké goné am jurom ñaari at la tambalé di julli koko ñaata yon la jang fatiha ci dundam gis nga ko mangok mune lolé ngir nga mëna xamné djublu way wi ci fatiha du jang rek waye jang mu andank sentantal kon aji julli gi muy muskalaf wi warna yitté wo xam fatiha lu muy tekki ngir bu taxawé du julli mu mën di setantal di bayyi xel maanaaya ak tektal ya nga xamni mom la aya ya di tektale ak la ca nek ca ay njangalé mangok mom sar wowe ngir kat njàngam moomee nekk njàng moo xamante ni nii day nekk lan ci xam-xam ci dégg-dégg ak gisin wu leer. Mu ne bokk na ci mbir yi nga xam ne nag des koy regretté mooy daa gis ñu bari ci nit ñi ndeysaan dañuy jàng Fatiha waaye duñu bàyyi xel suñu eggee ci ihdina siraat al mustaqim. Duñu bàyyi xel ne loolu ñaan la, mooy ñaan ga nga xamante ni moo nekk ca biir Fatiha, muy sunu borom ñu ngi lay ñaan nga gindi ñu ci yoon wu jubbi, muy ñaan ga nga xamante ni nii mboolem càkkuteef mboolem yiw la ëmb. Ndax kat sunu borom tabaraka wa taala bu la tegee gindi la ci yoon bu jubbi, yow daal di ngay gindi ko daal di ngay texee. Mu ne reyaay loolee moo tax sunu borom waral ci ñun kon ñaan googee ihdina siraat al mustaqim ci bés yeeg guddi lu tolloog fukki yoon ak juróom ñaar. Ndax lan reyaayam ak màggaayam ma ngoog gannaaw ba nga xamante ne jiital nga sant borom bi tabaraka wa taala ma ngoog daal di koy lan daal di baamtuwaat sank sant googee daal di koy kañ daal di koy màggal moom borom bi tabaraka wa taala ak lan ak saxal la nga xamante ni nii mooy wéet ga mu wéet ci jaamu giñ ko war a jaamu nga doog cee toftal nag ihdina siraat al mustaqim. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di taxaw fii ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.